من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د کندهار د ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ د افغانستان د اتحاد اسلامي قومندان شادي خان سره مصاحبه. محترم وروره، ته موږ له خپل ځان معرفي کړه چې د کوم ولسوالۍ څومره کاله عمر لري او څومره وخت کېږي چې تا په جهاد باندې شروع کړې ده؟ زه د ارغنداب د ولسوالۍ شادي نومېږم. نو دلته د ارغنداب په ولسوالۍ کې د زما عمر زیات کم 25 کال ته به رسېږي، او زما د جهاد عمر 56 کاله کېږي چې زه په جهاد کې درېدلی. تاسې د کوم تنظیم سره جهاد باندې شروع کړې ده؟ د اتحاد. اوس په دې نږدې شپو ورځو کې تاسې د ارغنداب ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې کومه جګړه کړې ده او که نه؟ جګړه مو د ارغنداب د ولسوالۍ په شاوخوا کې چې داخل په ښار کې هم ده، نرزاند خان کلا چې او چرنۍ کې هم دا شاوخوا پوستې وړې دي، او بیا د ډمبر پوستې چې دي د نورې مو ټوله وړې دي، یو نیم پاتې دي، او د ارغنداب ولسوالۍ چې ده دا مو هم ټوله وړې ده. اوس په ډمبر یا تور سړک باندې چې ایرات خوا لځي، څومره پوستې مجاهدینو ته تسلیم شوي دي؟ مجاهدینو ته انشاءالله زیات کم 25 پوستې به مجاهدینو ته تسلیم شوي. دوی ځان سره نظامي وسایل او مهمات راوړي او که نه؟ او هم څومره عسکر مجاهدینو ته تسلیم شوي دي؟ عسکر د نظامي وسایل نو زیات وسایل هم توپ اوان او خفیفي سلاح د بیخي ډېره نیولې ده، او عسکر هم زیات تسلیم شوي دي چې انشاءالله زیات کم 200-300 نفر به انشاءالله زیات کم تسلیم شوي. د درایي د پوسې د نګان 10 عسکر و برینجان ته تسلیم شوي، او نور د ګډ مشترک توګه سره د نور مجاهدینو هم ته تسلیم شوي. نو درې کسه سیمن صاحب یالل کړي دي، او درې کسه ضابطان هم تسلیم شوي ژوندي ورسره نیولي، او ځکویکان او نور د کفي سلاوي او اوانونه هم نیولي دي ورسره. دا پوستې ولې مجاهدین له تسلیمیږي؟ دا پوستې د دې څخه تسلیمیږي چې د کمونیست دا د کمونیست دی حکومت چې دی د ورس ملګری دی، نو دوی نه غواړي چې کمونیست په افغانستان کې پاچي وکړي یا حکومت جوړ کړي په افغانستان باندې. هېڅکله دا نه غواړي. نو نه مجاهد غواړي او نه داخلي عسکر دا غواړي چې دوی بچي وکړي. او د ارغنداب پر ولسوالۍ چې مجاهدینو جنګ شروع کړي، نو کلي اردو هم د ښار والي کلي اردو هم دا وینا وکړه خلکو ته په ازاد توګه، وویله چې موږ که چیرې دا ولسوالۍ مجاهدین یوسي، نو موږ هم د ډمبر د شاوخوا پوستې او د پیرکه هم په بخشې کې ورکوو او وریله کوو. نو دې د دا ولسوالۍ مجاهدین یوړه اوس درک هم نه دي معلوم، او جنګ شروع دی پر پوستو باندې. نو ځکه چې دا پوستې په دغه سبب تسلیم شوې چې کلي اردو په خپله وعده کړې وه چې زه دا پوستې او پیرکه تاسو ته په لاس درکوم. او نور هم عسکر مجاهدین ته بیخي ډېر تسلیم شوه، او هم تسلیمېږي د دې پیسب چې اوس چې شوروي پوځونه د کندهار نه وتلي دي، آیا د کندهار په هوایي ډګر او کلي اردو او نورو نظامي برخو کې شوروي مشاورین شته او که نه؟ شوروي مشاورین البته خامخا 3.5 نفره به وي، مګر اما نور پوځ یې وتلي دي. دا 3.5 نفره نو د خیل په د میدان او ولایت او دو ځایو کې شته. اوس چې بیا هم تېنه درک نه دي معلوم، مګر بیا هم 3.5 نفره شته خامخا. اوس چې شوروي مشاورین، اوس چې شوروي پوځونه د کندهار څخه وتلي دي، نو تاسې ولې په ملیشاو عسکرو سربازانو باندې حملې کوي او ټکونده کوي؟ ایا ستاسو مطلب د افغانستان څخه د روسانو وتل نه و؟ خو د روسانو وتل مهم مقصد وه، او بل داسې د مقصد مو دی چې د دوی د لاس څخه دا د چوکۍ د ایسته شي، او دوی چې دي د کمونیست ملګري د ورس، نو دوی د ورس درسونه په غوږو کې دي، په دماغو کې نیولي دي. نو دوی هېڅکله داسې نه کوي چې موږ د دوی سره د انتفاق وکړو. دوی د شریعت په افغانستان کې وچلي، دوی دا نه چلي چې افغانستان کې شریعت وچلي. که چیرې موږ سلای ورکړو دوی ته تسلیم شو، نو دی پر موږ باندې بیرته کمونیست ژوند چلی. اوس تاسو په کندهار کې د مجاهدینو ترمنځ اتفاق او اتحاد شته او که نه؟ بیخي اتفاق او اتحاد د مجاهدینو ترمنځ تر داسې اندازې پورې دی چې په پشمول کې که چیرې پر یو پوستې باندې جنګ یې انور ښار ولایت لا هم چې دني پر یو پوسته باندې جنګ یې دا ټوله په اتفاقان سره هغه پوستې ته ورځي. اوس د کندهار عمومي قمندان د مجاهدینو څوک دی؟ د کندهار عمومي قمندان د ارغنداب د جنګ دپاره عمومي قمندان خیر محمد موږ ټولو مجاهدینو انتخاب کړي وو او د ده په قمندا سره دا جنګ شروع شوی وو تر دغه حاله پورې چې ختمېدی او ولسوالي وړل کېدل. په دې جګړه کې مجاهدینو ته څومره غنایم او وسایل په لاس باندې راغلل؟ په دې جګړه کې مجاهدین ته زیرداران او توپونه زیات او نورې میدا وسلې لکه کلاشینکوف خفیف او اوانونه او موټر او نور زیات کم هم داسې میدا د سلاح هم په لاس ورغله او زیکویکان او شکې هم په لاس ورله ورغلې. او څومره مجاهدین په دغه جګړه کې شهیدان او ټپیان شوي دي؟ په دغه جګړه کې مجاهدین 50 نفره به انشاءالله زیات کم ټپیان شهیدان شوي او ټپیان یې هم د 60 نفره یا 70 نفره زیات کم پکښې. په دغه جګړه کې د کابل رژیم عسکرو او سربازان چې برخه اخیستې وه د هغوی تلفاتو په حیسه کې څه ویلی شي؟ د هغو په تلفات کې چې د ښاره څخه موږ ته خبر راکول شوی دي چې د ولسوالۍ په جنګ کې د ارغنداب 300 نفر مړه شوي دي داخلي سربازان او عسکر چې د کابل څخه او نورو دولتو د ولایتو څخه راغلي وه هغه د دې په علاقه ته رسېدلي او ټپیان یې زیات کم 2500 هم رسېدلي. اوس په ارغنداب ولسوالۍ کې د مني فصلونه شته او که نه؟ او هم د انګورو میوجاتو د باغونو څه حال دی؟ د ارغنداب د ولسوالۍ په منطقه کې خو بیخي میوجات خو بیخي پر مخ نشته، ډېر یخ واله او نور هم وچ سول، زیات باغونه او وصلونه زیات وچ سول او میوې چې دي ډېرې وچې سولې په درختو پورې. لکه کومې میوې؟ لکه د درختې چې دي میوې د چهارمغز وو او دغسې نور شیان هم زیات وچ سوه. نو او پاس باغونه ټوله ځنګلونه سوه، یا د تندې څخه وچ سوه یا بمباري وچ کړه. انګور چې دي بیخي یو مخ فیصله دي، هېڅ کله نشته. او میوې چې دي هغه میوې چې لکه انار زردالو د ونو میوجات هم ټوله په ونو پرې وچ سو، او غنم وصلو مو هم د دغسې دی چې ټوله د مځکې موږ نسو کرلی. نو بمبار او د حکومت څخه موږ د دونده د وخت نه لرو چې خپلې مځکې وکړو. په باغونو او ځمکو کې ماینونه او جازونه اچولي او که نه؟ اوس بمباري روانه ده او که نشته؟ اوس دم در حاله هم بمباري چلانه ده او هم ماینونه او جازونه اچولي او ماینونه هم پټ دي په مځکو کې. د خلکو د کورونو او بادر څه حال دی؟ د خلکو د کورونه د بیخي تکلیفي ژوند دی چې د حکومت څخه هم ګزاره نسو کولی او د غلا هم نه لرو او نور کښتونه مو هم ګرده وچ دي. نرخ او نما په کندهار او ارغنداب ولسوالۍ کې اوس څنګه ده؟ داخل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم باغونه لکه انګور او نور د درختې د میوه هم ټوله د وچ دي، نشته زیات نشته. د مني کښت ګرسره کې نشته او د خارج د غنم چې دي هېڅ په ودې د وطن ته د افغانستان ته نه راپرېږدي. نو د موږ ډېر د غنم د خوا څخه پاس پاتې او نرخ یې 300 ته رسېږي. 300 کلدارې؟ 300 کلدارې. په انجنیر احمد شاه په مشرۍ چې ګوري حکومت د مجاهدین لخوا اعلان شوی دی، تاسې د هغې په حیسه کې څه وایه؟ څنګه؟ موږ خو بیخي انجنیر احمد شاه بیخي په مشرتوب او په ریاست منو چې دی د اسلام کارونه په افغانستان کې وکړي او شریعت جاری کړي. نو د ده بچې او ریستوب موږ هر کله ټوله مجاهدین هم مني. کاردویز غواړي چې په افغانستان کې د قومونو قبیلو او مختلفو پرګنیو نه یو شریک حکومت یو بی طرف حکومت چې په هغه کې مجاهدین او یا کمونستان هغوی پکې برخه ونه لري مستقیما او بی طرف خلک کې هغه ته هغه نه یو لویه جرګه جوړه کړي او د دې لویې جرګې په نتیجه کې خپل حکومت جوړ کړي. نو ستاسې نظر د لویې جرګې باره کې څنګه دی؟ موږ نظر داسې د لویې جرګې په باره کې چې موږ هغه کسان ته چې دی په خارج مملکتو کې لکه چین، امریکا او نور مملکتو کې وي او برخه یې په افغانستان کې د جنګ نه یې اخیستې، نو هغو ته موږ هېڅکله د اشتراک د افغانستان کې نه ورکوو. او دا کسان چې دي دا وړي خپل ډالرونه او نورې نورې کوټې د خوښۍ، نو دلته افغانستان ته یې موږ نه پرېږدو چې دی راتې یا پاچې یا دولت وکړي او کمونیست پر موږ باندې د دې و د کمونیست هېڅ فرق نه دی. نو که چیرې دی راتې دلته پر موږ باندې دی هم بیا دغسې ظلمونه او نور نور ظلمونه د کوي. او که چا جهاد کړي هغه کسان بیخي کولای شي چې دلې افغانستان ته راشي او بچي لایق یې هغه بچي وکړي. او که چیرې دی د جهاد کې برخه نه اخیستې یا د افغانستان په کونډې و یتیمې سر نه یې ګرځولې، نو هغه کسان ته موږ هېڅکله بچي او نه منو نه بچي ور. او دغو کسان ته چې خارج ته دی تللي لکه چین، امریکا او نورو دولتو ته، نو د راتګ امر موږ ورکوو چې دی راشي و افغانستان ته د افغانستان د مخلوق او کونډې و یتیم دپاره دی خدمت وکړي او مځکې او نور داسې خدمت وکړي چې کونډې و یتیم او افغانستان په اباسي راتګ اجازه ورکوو او نه د بچي اجازه ورکوو چې دی بچي وکړي دې ته موږ نه پرېږدو او نه یې خوښ کړو. مجاهدینو مشران وایي چې موږ د افغانستان د صلح او امن دپاره دا ضرور ګڼو چې د مجاهدینو او مسلمانانو منځ کې انتخابات وشي او کنی موږ جهاد لا تر اخره پورې ادامه ورکوو. ستاسې د ارغنداب د مجاهدینو او قمندانانو دې باره کې څه نظر دی؟ زموږ د ارغنداب د مجاهدینو او قمندانانو داسې نظر دی چې د دغه اووه تنظیمو څخه هر یو چې وي هغه د دې خوښ دی او نه ظاهرشاه او نه د نور د خارجي مملکتو چې تللي، نه هغه کسان چې دی په جهاد کې او د افغانستان په جنګ کې ایسار نه یې اخیستې، هغه کسان موږ هېڅکله نه خوښو او نه یې پرېږدو چې دوی بچي وکړي یا حکومت وکړي. داسې یو بل سړی په حکومت باندې کاردویز بند ته راوړي چې هغه نه مجاهدینو نه وي او نه د کمونستان نه وي، آیا تاسو مجاهدین در غنداب هغه ته تسلیم شوئ او که نه؟ یا موږ هغه ته هېڅکله نه تسلیمېږو. ولې؟ موږ په دې نه ورته تسلیمېږو چې دلته موږ ټول د افغانستان مجاهدینو ډېر تکلیفونه پر سر کش کړي دي او هغه درک معلوم نه دی چې هغه څه رقم نفر وي. ها که د کمونیست نه وي د باندې د نورو نفر څخه یا د خارج مملکتو څخه یو نفر دی راولي موږ ته، نو هغه موږ هېڅکله نه خوښو. او که په دغه اووه تنظیمو کې وي یا داخل په مجاهدینو کې مشر وټاکي موږ قبول. نو آخر به په افغانستان کې امن او سوله او یا آینده اسلامي حکومت څنګه جوړ شي، څه فکر کوئ؟ افغانستان کې به امن د داسې اسلامي حکومت موږ په فکر سره جوړ شي چې د جنګ ته دوام او دغه کمونیست داخلي کمونیستان چې خلکیان او پرچمیان دي دغه به د بینه وړه کېږي یا به تسلیمېږي. لکه اوس هم عادي په سواروز کې بیخي ډېر زیات زیات عسکر او خلکیان او سربازان پرچمیان مجاهدین ته تسلیمېږي، نو موږ هم امید لرو چې دا ټوله تسلیم شي، مجاهدین خپل لاس ته حکومت راولي او حکومت جوړ کړي پر افغانستان باندې. که سربازان ملیشا او عسکر خصوصا جورجانیان عسکر دلته تاسو تسلیم شي، تاسو به سره څنګه معامله وکړئ؟ د هغو سره موږ هغسې معامله کوو چې اوس دم در اله موږ د دیو سره هېڅ دغه نه لرو. نو بعد هغه چې حکومت مابین سر راغی افغانستان، بعد هغه بیا د دیو کسان سره هم شریعت کېږي. د افغانستان مجاهدینو، مهاجرینو او ګرده مسلمانانو ته ته څه پیغام او څه پیشنهاد لري چې هغوی څه وکړي؟ د افغانستان مجاهدین او مهاجرین باید داسې وکړي چې نن ورځ دوری په پاکستان کې مهاجرین دي، مهاجر دي، هغه وری ناست وي او دلته مجاهدین خپل جنګ ته دوام ورکړي. د در هغه وخت پورې چې دغه کمونیست حکومت په افغانستان کې وي تر هغه مهاله پورې جنګ ته دوام ورکړي او جنګ پرې نه ږدي. ستا د وینا نه چې موږ د امریکا ډېره شکریه کوو، خوشحاله او کامیاب اوسئ.